kaka na ugali wa dona. Namsomea, atake nini tena? Namtemea, tiba ya kila kitari napona. Naacha magongo natemea, atake nini tena? Sija waka na mapene, napenda safari. Lile rumba masebene, motema nangai. Natamani ya seme na chotaka, nipatie. Natamani ya yoshi na vyokata, nipatie. Nasi anapendaga sana samaki, wempatie. Ampapa, sangara, kibua aitoshi, wempatie. Ampapa, nampa. Kinyona nae wananunae. Kwenye story zetu nikimtaja gae wanautunae. Hata kwenye simu yangu ukipiga gae wanagunae. Wamekosema ni uvumilivu wala urumae. Hawajui nimenasamie. Namba tasamie. Yefungua na kitasamie. Natamani aseme nachotaka, nimpatie. Natamani ya iloshi na vyokata, nipatie. Nasi anapendaga sana samaki, mpatie.